наплёт. Зараз прикрост изображаванню не задовжча реч. Помимно є, како управляш, како се знайдеваш своїм знанням. Все в изображаванню догаю, али со помимні примітки. Помимне примітки, катире буду на приглавим центру. Найпомимніше з примітного часу, ко прибіраємо 3D тискальник, ки га направляю мислі. Представляйте си, да лако натиснете предмети, че само тако да в них размишляте. Новинарка BBC-а је искала едно подјети да би преверила, али је то знанствена фантастика, али су то реалне можности. Ja, to je, šta je za naše perspektive, je to, bi rekel, bolj fantastika kot ne, je pa seveda res, da je potencijal za razvoj pa nesluten. To pa absolutno drži. In jaz verjamem, da bo to kaj možno, o čem ste prebrali oziroma poročali. Zdaj, kaj od tega bo, ali pa kaj v tem smislu v Preglovem centru? V Preglovem centru bo zelo veliko pomembne, zelo močne raziskovalne opreme. Predvsem tukaj v prvi vrsti elektronski mikroskop, s katerim lahko opazujemo snov na atomskem nivoju, torej atome gledamo, ne samo gledamo, ampak naredimo kemijsko analizo teh atomov. To je pomembno, lahko vemo, katere sorte atom je tam. Zdaj spet, kaj, zakaj pa to rabite. Zdaj, če se želimo boriti z nanotehnologijami, ki so pomembna panoga v gospodarstvu, še bo bodo. Maš si kdo ne ve, kaj je nanotehnologija sploh? Torej, nanotehnologija je veda, ki se ukvarja s pripravo in karakterizacijo snovi na skalah od enega atoma do, recimo, 100 nanometrov. Zakaj je ravno ta segment tako pomemben, torej na tej skali od enega atoma do 100 nanometrov? Izkaže se, da lastnosti snovi odvisne.